like familiar regret. It gets me started. There's many things I should have said. De excuses van de Crazy. De excuses uit 2005, dus ze zijn al een tijdje oud. Maar nog even mooi. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele fijne avond. Welkom bij De Late Avond. We gaan er lekker tegenaan. Nou ja, tegenaan. Dat is ook wel weer een beetje overdreven, want we hebben heerlijke rustige muziek voor je. Vandaag wederom uitgezocht door Anja van Aalst. Dus als je denkt, hey, er zit een female touch aan de muziek, nou, dan weet je hoe dat komt. In de show gaan we het hebben over, ja, Wim Kok. Afgelopen zaterdag is hij in besloten kring ter aarde besteld, hè, zou je kunnen zeggen. En er was veel om te doen. Veel mooie toespraken ook bij de herdenking. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat vindt u en vond u van Wim Kok? Twee gedichten van Marjoleine van Aperen zo meteen in de show in haar eigen tijd. En we gaan het hebben over de land- en tuinbouw. En de tuinbouw vooral kan China helpen bij een veilige en schone voedselproductie. Nou, dat is heel erg interessant, want in onze regio wordt natuurlijk heel veel gedaan aan land- en tuinbouw. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. So it couldn't be no, but try as hard as I might do, I don't know why you get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say. To me, you're more than a child. Oh, Claire. For all to compare, that moment is you in all that you do. This hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh, Claire. Tot middernacht, de late avond. You're there in the morning, Agnetha Fatskog hier in de late avond en You're There. Als het goed is komt zij met haar collega's aan het einde van het jaar met een nieuw album onder de naam ABBA. Nou, ik ben benieuwd wat dat wordt. Gilbert O'Sullivan, je hoorde hem met Claire uit 1972. Afgelopen week overleed oud-premier Wim Kok. Hij werd ook plechtig uitgeleid dit weekend. Jeroen van Gent zag alle lofuitingen op tv en vroeg zich af wat u ervan vindt op straat. Zomaar ineens, Wim Kok, niet meer. Terwijl we toch wel gewend waren aan een soort van vaderlijke premier die over iedereen waakte. En een hele betrouwbare en vooral rustige uitstraling had altijd. Geen paniek, niks aan de hand. Kan ik u kort wat vragen? Heel kort. Ik ga maar het over gaan. Het gaat niet over Barendrecht deze keer. Het gaat over Wim Kok, die is afgelopen week overleden. Oh jeetje. Wat zijn uw gedachten daarbij? Nou, mag ik afhaken? Nee. Ik heb niks met Wim Kok. Dus, oké. Nee, dan loop ik lekker door. Oké, maar u kunt gewoon vertellen waar het over gaat. Nee. Oh, oké. U nog? Nee, ik heb ook niet zoveel met Wim Kok. Ik weet alleen dat het een vakbondsleider is geweest. Ja. En... dat hij in ieder geval de tijd dat hij in het kabinet heeft gezeten goed werk heeft geleverd. Oh nee, dank je. Nee. Wim Kok is overleden. Ja, dat weet ik. Dat is erg genoeg voor zijn vrouw en kinderen. Nou ja, wat uw gedachten erbij zijn? Ja, niks. Zielig voor het gezin. Nou ja, dat was een goede premier en voor de rest heb ik er ook niks van. Veel jonge mensen weten het helemaal niet meer. Nee, dat begrijp ik. Ja, ik weet nog wel natuurlijk, maar goed... Het was een prima premier en jammer dat hij dood is. Dus je gaat toch niet filmen of zo? Nee. Natuurlijk is er het verwijt van alle kanten nog steeds dat Wim Kok eigenlijk bij de PvdA als leider, als opvolger van Den Uyl, Joop Den Uyl, die toch eigenlijk best wel een beetje socialist was. Ja, de ideologische veren van de PvdA heeft afgeschud. Dat was dan het idee dat hij, wat hij dan letterlijk in de mond genomen zou hebben. Het wordt nu tegengeworpen in alle necrologieën. De PvdA is nog o zo links. Kijken of de mensen dat ook vinden. Nee? Ik heb niks met die man. Oké. Okay. Nee. Hoe dat zou? Hij is heel lang premier geweest. Dat zou wel. Er zijn er wel meer geweest. Ik weet niet. Ik heb altijd de vraag zitten die er ook voor mij. Oké, okay, nou, dat is legitiem toch? Nee, maar hij krijgt postuum zoveel veren in zijn achterwerk. Ja, ik weet het. Dus vandaar de vraag. En op zijn hoed ook. Vrijwel de uitvinder van het poldermodel zou je kunnen zeggen. Veel overleg met alle andere partijen, VVD, D66 in de regering. En eindigend met een knal, want dat was natuurlijk dan de periode Fortuin. En dat was dan weer niet echt waar Wim Kok voor stond. Polarisatie. Wat vindt u bij, als u hoort Wim Kok is overleden, wat zijn uw eerste gedachten? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Ik ben van de radio. Graag gedaan. Wat je moet vragen? Nou, over Wim Kok, het overlijden van... Nee, helaas. Nou, ik ben geen grote fan van Wim Kok geweest. Nee. Dus ik kan er ook verder ook geen uitsluiting verder over geven. De reactie als ik zeg, Wim Kok die is afgelopen week overleden. Er zijn zoveel mensen op tv, maar wat vindt u ervan? Nee hoor, daar heb ik natuurlijk geen... Heel simpel. Wim Kok is afgelopen week overleden. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Wilde ik u naar uw reactie vragen wat u van uw man vond? Ik vond een geweldige minister-president. Kijk, het is goed dat ik het u vraag. Ja. En waar zat hem dat in? Of zit hem dat in? Ja, dat zat in zijn hele beleid. Hij was gewoon in alles heel goed. Ja, hij maakte wel eens missers, maar wie niet? Welke mens niet? Ja. Ja, hij is nou overleden, maar ik heb nog steeds alle respect voor hem. Ik moet altijd denken aan een vaderlijke figuur. Ik vond dat zo'n vaderlijke premier. Ja, er zit wat in. Ja. Zoiets? Ja. Van dat hij overleden is. Ja. Wim Kok, van de man. Ja, wat moet je daarvan vinden? Nou ja. Ik begreep dat hij alle poos ziek was geweest, dus dat is wel heel sneu dan. Ja. Ja, hij was vooral een Nederlander. Hè? Op een bepaald moment. Ja, vroeger kende ik hem ook wel dat hij demonstreerde voor de vakbond waar hij voor NFF. FNV. NFV, ja, dat weet je. Maar ik weet wel dat hij, wanneer was dat? In de jaren 60, dacht ik zo aan mijn hoofd te zeggen. Nou, 70, 80. Dat kan ook wel, want hij was op de barricade voor loonsverhoging. Dat ja, bijvoorbeeld. En toen heeft hij de Uyl opgevolgd, hè? Ja, en toen kwam de Uyl in beeld en toen is hij dus in de kamer gaan zitten op jagen. Nee, vandaar ik dat wel weet. Ik schrok wel van de week natuurlijk, hè. Ja, dat bedoel ik. Het is wel een staatsman, ja, maar hij is wel een, hoe zou ik zeggen, Partij van de Arbeid. En, sociale partij of zo, om het te zeggen. Ja. Is hij toch wel liberaal omgeslagen. Oh, ja. Ja, toch? Ja. Oh, ik ken eigenlijk, u. Ja, ik ken u ook. Ja. Mag ik heel kort, heel even? Het gaat niks, geen Barendrechtse. Het gaat over Wim Kok, die is afgelopen week overleden. Ja. En wat uw gedachten daarbij zijn. Want op televisie zie je heel veel mensen nagedacht en zeggen, maar ik zal vragen om de mensen op straat. Het is altijd triest als er iemand overlijdt, toch? Ja. Ja. En voor de rest, ik had er niet zoveel mee. Ik weet nog niet wie het is. Oké. Okay. Ja. Dus je ziet het op tv en zo voorbij komen. Ja. En dan denk je, wie is dat, of niet? Ja, dat klopt, ja. Hij krijgt zoveel veren nu, dus... Hij deed in de politiek wel goed, vond ik. En voor de rest moet je er wel zeggen. Er komt de tijd dat mensen gaan, hè? Ja. Maar verder... Ik denk dat die... of de beslissingen allemaal juist zijn geweest die er genomen heeft, dat weet ik niet. Hartstikke leuk. Ja, verder heb ik geen tekst en uitleg. Eerst vakbondsman, toen PvdA-leider. Ja, een hele poos natuurlijk in het kabinet gezeten. Ja, vakbondsman vond ik hem altijd een beetje hoogdravend. Ja. Heeft u nog gedachten? Ja, een hele goede politicus. En waar zit hem dat in? Of zat hem dat in? Was goed voor de werkende mensen. Ja. Eerst vakbondsleider, toen premier uiteindelijk. Ja. PvdA-leider, premier. Ja, klopt. Ik vond het een goede minister-president. Ja, menselijk. Ik denk dat hij zelf heel simpel is en dat hij ook uit een arbeidersgezin komt. Ja. Ik denk dat dat het is. Ja, het was wel, toch een premier van de mensen. Wel de laatste van een beetje de oude politiek, zeg maar. Ja, de oude politiek? Ja, vind ik wel. Oké, en wat kenmerkte de oude politiek dan? Het is nu heel anders, kennelijk. Of? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind toch wel meer polarisatie op het moment. Oh ja. Voelt dit geen vaderlijke uitstraling? Vriendelijke oom? Nee, ook niet echt. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is een oud politicus die verdienstelijk is geweest voor het land. En is maar eerst natuurlijk vakbondsman en later de politiek in. Ja. En natuurlijk als premier het land geleid en daardoor ook... zeg maar consensus weten te bereiken over soms lastige vraagstukken. Dus dat heeft hij keurig gedaan, denk ik. Met het polderen, hè? Met het overleggen met elkaar, met veel andere politieke partijen. Dat is een beetje zijn... Heeft hij ontdekt, hè? Of zoiets, hè? Ja, klopt. En natuurlijk in hart en nieren een PvdA, hè? Ja. Ja. Maar in ieder geval heeft... Ik denk dat hij dat dit goed gedaan heeft, ja. Ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains

Why is it only you I'm thinking of? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in soon. Now to tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you yet. That's all I'm asking. Is it too much to ask? Is it too much to ask? Come on down the drive. I forget you're not even to close my eyes. Do you still think of me sometimes? No love. Watch the sun coming up. Don't it feel fucked up when you're not in love? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you yet. And that's all I'm asking. Is it too much to ask? Is it too much to ask? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you yet. My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right in tonight and tell me there are things that you regret. Cause if I'm being honest, I ain't over you yet. It's all I'm asking. Is it too much to ask? That's all I'm asking. Is it too much to ask? That's all I'm asking. Is it too much to ask? Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Beste luisteraars, aangezien het weer iets is veranderd en het veel gaat regenen, deze twee toepasselijke gedichten. Verdrinken. Het is nacht en regent pijpen stelen. Twee eenden staan op het trottoir. Het zijn een vrouwtje en een mannetje, zij aan zij, aan elkaar. Beweegt de een, dan volgt de ander en omgekeerd evenzo. Geen moment verliezen ze elkaar uit het eendenoog. Kwekkend tussen de harde muziek en het gelal van de cafés lijken ze zo verloren. En ik zie de kroegbezoekers zich afvragen hoe zij hier verdwaald raakten, dit innig paar. Hoe kan het dat het koude water niet tot hun lijf lijkt door te dringen en zij enkel in elkaar verdrinken? En dan gedicht nummer 2, ook over de regen. Natte passages. Het regent grote druppels. Water vult de straten, terwijl de mensen ze verlaten op die enkeling na die niet schuilen kan of wil. Zo lijkt de man in rolstoel en abijt, gezegend met zijn baseballcap, niets te merken van dit gebed. Een rosse krullenbol gebruikt zijn bloemenboeket als parasol en twee meisjes spelen met een glitterbal. Het zure tranendal verbleekt hun kleuren niet. Een skateboard met daarop een rijder raast relaxed door een verse plas. En ik sta volop te genieten. Ben onderhand tot aan mijn tenen nat. MUZIEK.

mooi, hè? Ja. Dat is wel even genieten. Beverly Craven in Promise Me. En Connie van der Bos ervoor met Liefste. Hier in de late avond. We gaan het zo meteen hebben over de kansen voor de Nederlandse industrie in China bij de tuinbouw. Dat is het een en ander. Er was een event over kort geleden. Maar dat komt zo meteen na Rod Stewart en Sailing. Een van de grootste hits van Rod Stewart. Wat bleef hij lang in de top 40 hangen. Ongelooflijk. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Sailing hoorde je uit 1975. Ja, de Nederlandse industrie kan veel betekenen voor de Chinese tuinbouw. Daarover gaat in gesprek Mariska de Vries. De Nederlandse tuinbouw kan China helpen met veilige en schone voedselproductie. Ik ga daarover praten met meneer Van Gogh. Hij is ambassadeur van de Nederlandse tuinbouw en directeur van de divisie Batenburg Industrial Automation Hogendoorn. Meneer Van Gogh, onlangs op een event in Den Haag heeft u premier van China ontvangen. Wat heeft u met hem besproken? Ja, correct. Ik heb met de premier van China, Li Keqiang, mogen spreken omdat wij bij Hogendoorn en in de Nederlandse tuinbouw geweldig mooie oplossingen hebben om de bevolking in China te voeden. En dat is een van hun enorm grote uitdagingen op dit moment. En dan wel zodanig voeden dat het op een veilige en schone manier gaat. Want daar ontbreekt het nog wel eens aan in de wereld. In China hebben ze natuurlijk gigantisch grote steden. Dus een enorme behoefte aan producten. We hebben ook in het verleden wel gezien dat er af en toe eens iets fout gaat. Ik kan me nog iets herinneren met melkpoeder en dergelijke. Ja, correct. Wat wij voor plan, en ik heb daar het voortouw in mogen nemen namens de Economic Board Zuid-Holland en de Nederlandse tuinbouw, heb ik een visiestuk ontwikkeld waarin wij gezegd hebben, wij moeten met de Nederlandse tuinbouw, de top in de wereld, moeten wij gaan zorgen dat wij de megasteden die in de wereld gebouwd worden, onder andere in China, dat we die gaan helpen voeden. En niet door daar vliegtuigen vol met paprika's naartoe te brengen, want dat is niet meer van deze tijd. Maar door lokaal rondom die grote steden kassen te bouwen met Nederlandse techniek, Nederlandse technologie, zodat de Chinezen lokaal hun eigen steden kunnen gaan voeden. En als je dat in een moderne kas doet, dan kun je dat doen met heel weinig water. Nou, dat goed uit, want schoon water is schaars en in China al helemaal. En dan kun je dat ook nog op een manier doen waardoor je zelfs energie kunt produceren met die kas. Dus dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden. Dan kun je met onze technologie kun je lokaal heel veilig voedsel kweken. En terecht wat u zegt, de Chinezen zijn zeer gevoelig voor veilig voedsel en voedselveiligheid. Ja, hoe kun je met een kas zelf energie produceren? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je kunt door met een kas met aardwarmte te stoken en daar zonnecellen en windenergie in te zetten, kun je op een hele simpele manier eigenlijk meer energie kweken dan er nodig is voor alleen de vruchten in de kas. En dus kun je de restwarmte kun je gebruiken om steden te voeden of om steden te verwarmen of om huizen te verwarmen. Hoe stond de premier hier tegenover toen u dit hem vertelde? Had hij hier oren naar of moest het nog even bezinken bij hem? Nee, daar had hij wel oren naar. Sterker nog, wij hebben onze ideeën in een internationaal standaardwerk vastgelegd in het Engels. En ik heb hem dat boek, dat heet in het Engels Plant Empowerment, met onze ideeën erin van Hogendoorn, heb ik hem overhandigd officieel. En ik had daar een Chinese kaft omheen gemaakt en ik heb hem uitgenodigd om samen met mij te gaan zorgen dat dat boek in het Chinees vertaald wordt en dat het ter beschikking komt aan de 500.000, 600.000, 700.000 Chinese tuinders, zodat we ze kunnen gaan helpen met nieuwe inzichten. Nee, hij was daar heel erg enthousiast over. Oké, ik begreep dat u ook hem een slimme AR-bril heeft overhandigd. Wat is dat precies voor bril? Ja. Kijk, als je kunt natuurlijk wel in de rest van de wereld, en wij komen eigenlijk overal, moderne kassen bouwen met Nederlandse techniek. Maar dan heb je ook nog een tuinder nodig om te zorgen dat je de goede opbrengsten haalt. En als er nou ergens gebrek aan is, dan is het dan ervaren tuinders. Dus wij hebben een augmented reality bril ontwikkeld, een soort Google Glass. Die kan die Chinese tuinder opzetten. Dan maakt hij via het internet verbinding met onze control room. En dan zitten er bij ons mensen die hem in het Chinees meekijken door zijn bril kunnen helpen om zijn productie te verbeteren. Zit er nu een contract met de Chinezen aan te komen voor u dat u die kassen daar kunt gaan realiseren? Ja, wij hebben daar zelf al een bedrijf. Hogendoorn Automatisering heeft in China al een aantal filialen. En ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier binnenkort daar aan tafel zitten op het ministerie om te zien hoe we dat kunnen gaan versnellen. Ik ben erg optimistisch. Ik dank u tot zover voor de informatie. Ik sprak met meneer Van Gogh, hij is ambassadeur van de Nederlandse tuinbouw. En ik zou zeggen, heel veel succes in China en dat het maar schoon en veilig voedsel mag opleveren. Dank u vriendelijk. En de Chinezen zeggen dan Xixing. Dat versta ik niet. Kunt u het vertalen? Dat was dank u vriendelijk. Dank u wel en tot ziens. Ja. Dank u wel en tot ziens. Hartelijk dank. my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. I love you. Casey en zijn Sunshine Band hier in De Late Avond aan het einde van de show. Please don't go. Nou, we moeten wel vertrekken, het is even niet anders. Ervoor hoorde je trouwens Keeter Davis en The End of the World. Een country classicer van de beste soort. Klassieker eigenlijk, hè. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Afgelopen uur bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer een late avond. Dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. Nou, een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina. Kan ook De Late Avond, LinkedIn of Twitter. We zijn er allemaal. Mooie nacht. And ran through fields in harmony. You said a love wheel has a lifetime guarantee. Oh, to turn and turn through.